Velkommen til Dagbog fra Davos med Pernille Enggaard og Christina Bortrup. Gennem 48 år har verdenseliten sat hinanden stævne i den schweiziske alpeby Davos. I år er Radio 24/7 taget med til World Economic Forum for at finde ud af, hvad der optager regeringsledere, toperhvervsfolk og de største kulturpersonligheder lige nu. Velkommen til Dagbog fra Davos. Onsdag, vi er på anden dagen. Jeg er Pernille Enggaard. Her ved min side, der sidder Christina Bortrup med... ikke kun sure tær, men også lidt trætte ben for Christina. Du har jo jagtet kineser hele dagen. Skyd du bare skylden for mig? Godt, er det min egen, jeg kan lugte? Nå, okay. Nej. Jamen, det er rigtigt. Jeg har været i gang siden klokken 5 i morges. For inden det officielle program starter i det store kongresscenter midt i byen, så er der en hel masse morgenmadsarrangementer, og de kræver invitationer. Og jeg var til en paneldebat arrangeret et kinesisk medie, der hedder Taishin Global. Det er så den engelsksprogede udgave af et rigtig godt magasin, man kan følge med i, hvis man gerne vil vide, hvad der foregår i Kinas økonomi. Og jeg havde jo glædet mig til at møde topchefen for CIC. Det kan være, der er nogen, der har hørt om CIC, som jo nej. Er... Nej, nej. Det er jo Kinas store statsejede investeringsfond, China Investment Corporation, som faktisk ejer, sådan er medejer af alle de store banker, blandt andet i Kina, men jo også opkøber rundt omkring i hele verden. Men det viste sig så at være en executive vice president i stedet for. Men han var også spændende at lytte til, men det er lidt interessant det der med, at der lige pludselig er et andet navn på listen. Og jeg synes faktisk også, det er lidt, der er jo et officielt program og et uofficielt, og man kan sige, vi har sådan lagt, vi ligger vores dagprogram efter, hvad det er, men jeg synes, der er sådan rimelig tit, der bliver sådan skiftet løbende ud på holdet, hvis nu de har fundet noget andet interessant, eller er blevet opholdt et eller andet sted. I går, der var jeg for eksempel til et arrangement, hvor jeg troede, jeg skulle møde Flemming Ørnskov, som er, han er selvfølgelig, han er dansker, han er direktør for det britiske biotech-selskab Shire. Jeg møder op til eventen, og så sidder der en 20 år ældre herre, og så hurtigt ældes man ikke, selv ikke i biotech-branchen. Men altså, de kører lidt med løbende udskiftning rundt omkring, er min fornemmelse. Ja, og en af grundene til, at jeg er sådan meget træt i mine ben i dag, det er faktisk, at jeg har sponset rundt, selvom Davos er en meget lille alpeby. Hvor langt kan du løbe? Ja, og man skulle tro, der ikke var særlig langt til noget, så tager det faktisk lidt over 20 minutter at gå fra den ene ende af byen til den anden, og de ting, jeg skulle, de var så meget spredt. Pludselig så kunne jeg se... Og vi løber altså stadigvæk, skal vi sige, det er jo en hemmelighed, at det sned, det var jo undtagelsestilstand med sne, da vi landede mandag. Ja. I dag har solen så skinnet, det begyndte at tø, men altså vi skøjter stadigvæk rundt på vejbanerne. Jamen, jeg har fået flere spændende nye bekendtskaber ved at hjælpe kvinder i højhælede støvler, som har grebet min arm som en bedstemor, fordi de kunne se, at jeg havde de fornuftige støvler på. Trækket er jo, så man har de højhælede med i tasken ved siden af. Ikke, så man ligesom kan skifte, når man kommer frem. Ja, det er kittet hernede. Men lige pludselig så hørte jeg, at Terry Gore, som jo er grundlægger af Foxconn, som mange har hørt om, som jo laver iPhones. Det er simpelthen de her kæmpe fabrikker i Kina med flere 100.000 medarbejdere. At han pludselig skulle komme, og ham kunne man simpelthen, det var sådan et åbent arrangement, og det synes jeg var mega spændende. Men det viste sig så, han kom ikke. Men moderatoren, en meget kendt kinesisk journalist, stod der, og hun var sådan lidt, ja, jeg tror altså ikke, han kommer, og det viste sig så, det gjorde han heller ikke. Så er der et eller andet mere interessant, men det hun vidste, det var, at han er her sandsynligvis for at møde Donald Trump. Og det er jo spændende, fordi Donald Trump, han vil rigtig gerne have arbejdspladser til USA, og Terry Gore har faktisk lovet at lave en Foxconn-fabrik i USA, og 10 milliarder dollar investering. Så de skulle nok lige dyrke deres relationer der lidt. Det bliver spændende. Hold, fik du så forbindelse til hende, du greb fat i på de høje hæle? Ja, jeg har mødt mange spændende mennesker på den måde. Ved at gribe dem ud på vejpæn. Ja. Men det panel, du var med i, Christina, hvor hardcore var det så? Jamen, det var nemlig... Eller, det var nemlig, ikke, som du var med, men som du hørte på. Ja, det var nemlig rigtig spændende, fordi der var nogle meget top folk. Blandt andet så var der dekanen fra Wharton School fra Pennsylvania University, og han ved rigtig meget om Kina, fordi skolen samarbejder meget med Kina på mange forskellige planer. Han blev ved med at sige, China is so important for us. Nu var han selvfølgelig også med i et panel, der handler om Kina, men han anerkendte ligesom Kinas voksende rolle. Og så var der også topchefen for Roland Berger, det store konsulenthus. Og ham, der er CEO for hele Roland Berger, han har tilsyneladende så boet i Kina i rigtig, rigtig mange år, vidste jo rigtig meget om landets sådan teknologiske tigerspring, som jo sker lige nu. Og så var der også en, der hedder Guo Huayong, som var formand for China Union Pay, som sådan er Kinas svar på Visa-kortet. Og det var spændende at lytte til dem, og de talte super godt engelsk. Jeg synes, det var det på... Nej, ja. Det er ikke kinesisk. Du Nej, har jo boet i Kina og har været Kina-korrespondent og er Kina-ekspert, Christina. Så det kunne godt være, at du lige kunne køre den på kinesisk. Jeg må indrømme, der var kun én, der talte kinesisk, og jeg havde tænkt, om nu skal jeg lytte på, og det kan jo godt blive langsomt, når det bliver oversat en til en, ja. For alt, hvad der foregår hernede, er jo på engelsk, så hvis folk kun taler kinesisk, jamen, så bliver det oversat, men jeg er meget imponeret over, hvor Kinas godt nye ansigt. De... Ja, og det sad jeg faktisk og tænkte på, at bare nu er jeg fuldt Kina tæt i 12 år, og bare for 5 år siden, der ville du ikke have set topchefer på det der niveau bare sidde på engelsk og være med på den store scene. Det er sjovt at se. Og hvordan fik du så lusket dig til den invitation egentlig? For det var jo et lukket arrangement. Invites only. Ja, men faktisk så er jeg abonnent på det her medie. En trofast betalende abonnent, så jeg fik simpelthen invitationen den vej. Hvad med dig? Du har jo heller ikke ligget og snortet. Tak fordi du spørger. Ja, du stod faktisk op sammen med mig, det ved jeg jo. Jeg stoppede, det var mørkt. Det er rigtigt. Ej, jeg fik jo også tilsusket mig en morgenmadsinvitation, så jeg var sikker på at få lidt at spise. Konsulenthuset Bain havde inviteret til sådan koncentreret halvanden times, der alt er koncentreret hernede, mødemæssigt, panel, diskussioner og det hele. Men altså halvanden times sådan morgenmad, hvor de havde inviteret vores helt egen Jørgen Vig Knudstorp fra Lego, bestyrelsesmand, tidligere administrerende direktør, og nu er han så blevet bestyrelsesformand her, for nylig til at fortale omkring brandingprocesser. Og det gjorde han, faktisk var han den første dansker, eller mødte vi Anders Fogh på gaden. Ja, det vi på mødte vej. Anders Ja, det gjorde vi også. Jeg var ikke den eneste. Ej, vi mødte også nogle gefyde, det er rigtigt. Ja. Men Jørgen, Jørgen Vig Knudstorp, han tog scenen, og så fortalte han lidt om branding, og det Lego gør. Jeg fik sådan en lille, lidt dansker fix der. Jørgen Vig Knudstorp, der jo også er Young Global Leader, det blev han udnævnt til i 2006, og det er jo sådan et program, som World Economic Forum har kørende, hvor de peger på up and comings, de nye ledere i den nye verden. Og 2006, var det ikke også der, hvor han blev udnævnt som årets leder i Danmark? Præcis. Så ikke en indianekarpe, jeg har. Nej. Hvem var så ellers det, med? Man kommer jo, og så siger man goddag, og man kigger. Jeg har fået sådan en lille rød bog, hvor jeg kan se alle. Jeg har godt nok ikke selv skrevet med som deltager, læste det, hvorfor ved jeg ikke. Så jeg kiggede ind, og jeg satte mig ved det her bord, og godmorgen. Og så ved siden af mig, der sidder så Thomas Thune Andersen, som er bestyrelsesformand for DONG, som jo nu hedder Ørsted. Mm. Jeg spurgte ham så med det samme, og han var der for at få nogle fif til det her branding. Ja, det går jo ikke så godt med det navn der. Det går ikke navn så godt der. Med den, nej. Det der er, der går selvfølgelig journalist ind med det samme, når man sidder og får mulighed for at sidde ved siden af en som Thomas Thune Andersen. Det er, at de arrangementer, det er ikke for pressen, man må ikke citere, og det er sådan, hvor man kan sidde og være lidt afslappet, uden at blive angrebet af en journalist som mig, der sidder ved siden af. Men jeg spurgte Thomas Thune Andersen, og det måtte jeg gerne sige videre, hvordan hans kalender egentlig ser ud hernede. Og han er jo, han viser mig faktisk på sin iPhone, hvordan det hele er blokket op. Så han løber sådan fra det ene til det andet, og det er investorer, det er kunder, som han taler med. Og det er sådan en, som han selv sagde det, speed dating. Han siger, det er simpelthen den mest effektive, altså Davos er simpelthen så effektiv, at du kan møde hele verden i løbet af 4 dage. Det er derfor, han er der blandt andet. De paneldiskussioner, han så gik til, det handlede meget om social lighed, og selvfølgelig meget om klima, som jo er på hans dagsorden, sjov nok. Så fik jeg lige delte en lille croissant med, og fik en kop kaffe. Da vi så stak derfra, allerede klokken møg i morges, tror jeg det var, så er det sådan, at WEF, World Economic Forum, det kører i to spor. Det er så sådan en del af det uofficielle, som det hedder. Og den officielle del, det kører jo i kongresscentret, hvor at, man skal være mere end heldig for at få adgangskort til. Jeg tror, hvad er det, de er 2.500, der har adgang til kongresscentret, som er inviteret ud af de der 20.000, som er væltet her til resten. Blandt andet også, vi kører på det, der hedder et hotel badge. Men det vil altså sige, selv Terry Gore, en af verdens største virksomheder, ikke, fra Foxconn, jamen han kører også på Hotel Bats. Altså, vi skal ikke føle os helt underkollega. Ej, der kommer faktisk mere end 15.000 mennesker på de her Hotel Bats. Ja. Og det er jo faktisk spændende. Og vi gik jo faktisk også snakke om, Christina, altså, som verden vokser nu, og eliten og nye lande, der kommer til, hvor længe kan vi være i Davos? Ja, altså eliten er samlet erhvervsledere, folk, der gerne vil lobby, folk, der gerne vil have gode kontakter, NGO'er, der gerne vil have deres mission sat på dagsordenen osv. Og det er utrolig mange mennesker, kulturpersonligheder osv., der valgfarter hertil. Og på et eller andet tidspunkt kan der jo ikke være flere. Så det bliver ret spændende at se, hvordan de vil håndtere det. Du rykker op i bjergene? Ja, så vil de sprede sig. Med drone måske? Du havde set en taxidrone i dag? Ja, det var ret cool. Jeg var til et andet event, som handlede om Kinas nye Silkevej, hvor der var forskellige repræsentanter fra one de belt, lande. One road. Yes, verdens største infrastrukturprojekt. Det går jo igennem mere end 60 lande, og det er nogle enorme investeringer, der er forbundet med den her silkevej. Det er klart, der er også nogle bekymringer blandt de lande, som ligesom skal samarbejde med Kina, og en frygt blandt nogle af dem, hvad det her kommer til at handle om det er en kinafisering af store dele af verden, eller hvad det er. Hold lige lidt igen på Kina. Det var på vej til den møde, at du så den drone. Lige præcis. Så ja. Går jeg ind på det her high security hotel, og så da man skal igennem sådan en checkpoint, hvor tasker og jakker og det hele og det skal lyses igennem. Og det er faktisk mange af. Hver gang du går ind i et nyt sted her i Davos, så er det ligesom at gå ind i en lufthavn. Ja, og så står jeg og kigger ud af sådan et vindue, hvor der er sådan en lille gårdhave eller sådan noget, og så står der en passagerdrone, og det er jo sådan en drone-taxa, som jeg ved, at man tester i øjeblikket i Dubai. Der er faktisk en kinesisk virksomhed, der er involveret i det. Så derfor tænker jeg bare, det var ret cool, hvis den lige var landet der, men den var altså bare blevet placeret der. Så du kunne ikke få en prøvetur? Jeg kunne desværre ikke få en taxatur. Men egentlig, for tilbage til det officielle spor, det var jo sådan så, at i går var den officielle åbning. Åbningsscenen blev holdt af Indiens premierminister som Narendra Modi. I går der havde vi også Klaus Schwab på banen med hans åbningstale. Klaus Schwab, som jo grundlagde World Economic Forum for tilbage i 71. Mm. 48. gang i år. Ja, lige præcis. De sagde velkommen i går. I dag har vi så fået Angela Merkel på scenen. Hun er åbenbart tid til at tage ned, selvom hun lige har en regering, hun skal på plads i Tyskland. Hun har tid til at være. Så har vi fået Macron, der holdt tale fra Frankrig. Italiens leder holdt også møde i dag. Det er han åbenbart også. Jeg tror faktisk, han skulle hurtigt hjem, fordi han har et valg, og han er også lidt småtravlt. Ja, man skulle slet ikke tro, at de havde tid til at være her. Nej, men det blev opprioriteret, det her. Holdt også tale. Og så var der lederen af den kinesiske delegation, som hedder... Hoha. Liu He. Ja, det var tænkt tilbage i gamen. Og han er ikke så kendt. Nu har de fleste jo lært. Og det er derfor, jeg ikke lige at... Ej, det er forkert. Xi Jinping, kan jeg godt sige. Xi Jinping, ja. Nå, okay, og, det der, og ved du hvad, det er der rigtig mange, der ikke kan sige. Men der er rigtig mange, der har fundet ud af, hvem Xi Jinping er, efter han var her sidste år, hvor han i den grad tog scenen. Ikke? Og... Så, hvor han jo åbnede ballet og var hovedtaler og fløj ind, ja. Ja, med en kæmpe delegation, og ligesom sagde alt det, som folk gerne ville høre. Men i år, der havde han altså sendt sin økonomiske rådgiver, Liu He, som ikke er en så kendt politiker uden for Kina. Han er viceformand for en meget magtfuld organ i Kina, der hedder Reform- og Udviklingskommissionen, som er dem, der lægger planerne for Kinas reformer og deres økonomi. Og han er faktisk den eneste politiker, som ikke er statsleder. Men som er der et signal i det, Christina? Undskyld, at Xi Jinping sender ham afsted? Eller han har travlt derhjemme. Man har lige haft lederskifte og partikongres. Men der er et signal i, at det er ham. Ja, det altså, hvorfor er det lige ham? Ikke? Ja. Og det er, fordi man forventer faktisk, at han kan blive udnævnt som vicepremierminister her til Folkekongressen til marts. Nej. Og det betyder så, at han bliver ansvarlig for Kinas økonomi. Så giver det jo rigtig god mening at sende ham. Men det er lidt interessant. Jeg holder kun øje med centralbankerne. Der ved jeg også, at de er ved at skal skifte ud. Ja, det kommer også very soon, siger de, men hvornår? Men det jeg tænker, det kommer Kina. Til marts, når der er parlamentarisk forsamling, altså i gåseøjne parlamentarisk forsamling i Kina. Men ham her er interessant, at han har fået den status, og det siger jo noget om altså Kina som verdens anden største eller næststørste økonomi, den vægt Kina har, at en politiker, som ikke er statsleder eller regeringschef, får samme niveau, altså bliver interviewet direkte af Klaus Schwab, eller i samtale med grundlæggerne af World Economic Forum, ligesom Macron og Trudeau og så videre. Ikke? Han sidder rimelig fast på scenen hele dagen, Klaus Schwab. Ja, lige præcis. men altså, han holdt tale, og han i dag, og man kan sige, han tog lidt tråden op fra Xi Jinping's tale sidste år, og fortalte om, altså, og understregede, at Kina jo mener, at der er behov for en fælles kamp mod klimaforandringer og terrorisme, for eksempel. Ikke? Men faktisk så gik han ikke så meget ind i de der generelle termer og sådan noget som indirekte jo er til Trump. Han er sådan meget teknokratisk, og sådan en typisk kinesisk politiker af en lidt ældre skole, vil jeg sige. Ja. Og han fortsatte med nogle meget, meget konkrete budskaber. Han gjorde opmærksom på, at det præcis er 40 år siden, at Kina startede den åbne dørs politik i år 1978, og begyndte med de her økonomiske reformer, som jo har skabt det økonomiske mirakel, men at man nu selvfølgelig er i gang med en mere bæredygtig vækstmodel. Han nævnte så Kinas tre store udfordringer, som er de store finansielle risici, der er med den kæmpe store gæld. Gældsboblen, ja. Som vi plejer at kalde den, ja. Ja. Men så, er det en... Har den været adresseret så konkret for officielt hold i Kina? Er ja. Det som at sige, det er noget, de vil gøre noget ved? Det er, de begynder at anerkende, fordi ja. Det er blevet så alvorligt et problem, og noget, der virkelig bekymrer økonomer uden for Kina, fordi hvis man sammenligner Kinas med sådan et fjernvarmesystem, så fungerer det rigtig godt med deres statsejede banker, der pumper og låner penge ud til alle de her virksomheder, som er mega forgældet og så videre. Så længe det er et lukket kredsløb, men hvis der er en lækage, så kan Kina jo få sin egen finanskrise, ikke? Og det er jo det, man frygter lidt. Og det prøvede han så at fortælle om, hvordan man ligesom, at man kontrollerer de finansielle risici. Vi skal ikke være nervøse resten af verden. Vi har styr på det. Ja, bare roligt. Vi har styr på det. Der er lukket. Økonomi. Ja. Vi har plaster, og vi har gaffatape. Men derudover så nævnte han også forurening og fattigdom. Og man skal jo huske, når han taler ligesom andre statsledere, selvom man ikke er statsleder, så taler han jo også til kineserne, altså til sit eget folk. Ja. Og, han og nævnte, der er forurening jo forurening, altså det er jo det, kineserne taler om. Det er jo den største, sammen med korruption, den største bekymring for almindelige mennesker i Kina. Altså, de dør af trækvejret, ikke? 4.500 eller 4.400 i gennemsnit om dagen dør af luftforurening, ikke? Så det er klart. Og han lovede faktisk noget nyt, som jeg i hvert fald ikke har hørt før, at om 3 år, der har vi blå himmel i Kina. Så det er jo lidt spændende at se, om de kan... Der er kan... noget, holde op på, vil jeg sige. Der er lang vej. Og så nævnte han så også, at Kina, og det har jeg heller ikke set før, helt konkret vil løfte 10 millioner mennesker ud af fattigdom i år. At nu skal spørge dig om, hvordan han vil gøre det? Jamen, de har alle mulige programmer i gang, og de har urbaniseringsprogrammer, og der er, altså det kan man... Infrastruktur, nye jobs, jeg ved ikke hvad. Lige præcis. Ja. Så det var meget konkret tale, kan man sige. Men jeg synes også, Christina, at Kina fylder meget hernede. Det er sådan den ene, man kan sige, vi har Kina, så har vi Europa i midten, og så har vi Trump, der flyver ind på fredag. Jeg tror faktisk, han lander torsdag, hørte lander jeg i dag, i morgen. Men han skal tale fredag. Han skal tale fredag ved to-tiden, så vidt jeg... Jeg er sikker på, at vi kan mærke, når han kommer, og vi ser helikopteren. På den gode måde, tror du, hårene rejser sig på ham? Isen smelter. Eller tværtimod. Ja. Det, som jeg tænker lidt, det er, at... vi har selvfølgelig regeringslederne, de skal være her, og de siger nogle ting, men det er jo faktisk virksomhedslederne, når de træder på scenen, at der bliver tweetet, og at man slår ørebøfferne ud, og der rigtig er gang i den. Jeg har mødt en af dem, det kan vi komme tilbage, en af dem, der er hernede, Jack Ma. Jack Ma. Jack Ma. Jack Ma. Ja, jeg må ikke sige Jack Ma, for så kommer du til at sige det. Kender fra Millionærklubbens verden, som administrerende direktør, kalder man ham det i Kina, grundlægger af Alibaba. Han er formand nu. Han er formand. Ja. Han har også holdt tale der, og han er jo også en mand, som der bliver lyttet til. Har han noget nyt at komme på banen med, og kører han egentlig ind på samme agenda som det officielle Kina? Fuldstændig. Altså han er helt klart den mest indflydelsesrige kinesiske erhvervsleder overhovedet, og når han taler, så er det Kina, der taler. Fordi han kunne aldrig finde på at sige noget, der ikke var fuldstændig synkroniseret eller i synk med det, som regeringen mener. Sådan er det. Og han sagde, at han var faktisk meget hård i sin retorik, som var direkte målrettet Donald Trump. Han sagde simpelthen, at det er en handelskrig, det er ligesom en rigtig krig, og det kan koste liv, altså i overført betydning, fordi det kan koste jobs, og man skal hellere handle med hinanden for at undgå krig, ikke? Og grunden til, at han siger det, er fordi, at Donald Trump jo har varmet lidt op til en handelskrig, og det er det, mange hernede frygter, at han kommer og proklamerer på fredag. Ja, og for officielt hold for USA i dag er der også meldt ud. Hvem var det af deres ministre? Var det deres udenrigsminister? Ja, det er Wilbur Ross. Wilbur Ross, deres handelsminister selvfølgelig. Ja. Så vi siger, altså, der er altså mere på vej. Der er mere på vej af samme skuffe. Der altså bliver varmet op til noget her til på fredag. Ja, og der er jo ingen tvivl om, at Kina føler sig ramt, fordi det er jo køleskab og solceller, og det er jo altså to fronter, hvor altså Kina har været den største hvidevareproducent. Hvor det foregårs, det blev meldt ud. Ja, det er 3 dage siden nu, tror jeg. Altså, Haier er verdens største hvidevareproducent, der har taget rigtig meget markedsandel i Kina, og solcelleindustrien er jo næsten død mange andre steder, fordi Kina har overtaget det hele. Så det er klart, at det er et, det er for at ramme, indirekte for at ramme Kina. Så der gik Jack Ma ud, hvor man kan sige, at den kinesiske politiker Liu He var meget sådan, konkret og talte bare om Kinas udvikling og forklaret verden, at vi er på et godt udviklingstrack lige nu. Det går rigtig godt, det går efter planen. Så var det Jack Ma, der fik den der hårde retoriske opgave. Og han jeg har taget til, fordi nu har vi i lang tid, hvis vi sådan taler i Millionærklub regi, så når vi taler teknologi, så har du så er det Facebook, Amazon, Netflix, Google og Apple. Lige præcis. Jeg har ikke set dem hernede på scenen. Jeg har set... Nej, ikke på scenen, nej. Nej, de er her måske. Men de er aktive med nogle events og sådan noget udenom topmødet. Det interessante ved Jack Ma, det er faktisk, altså nu er han jo hård i sin retorik hernede i Davos, direkte målrettet Donald Trump, men sidste år var han jo faktisk i USA, hvor han lovede Donald Trump 1 million amerikanske jobs, som han mente kunne, eller som han mener kan skabes ved at handle på Alibabas forskellige platforme. Så små kirsebærproducenter i USA simpelthen kan sælge friske kirsebær til kineser, der er villige til at betale for det, for eksempel. Jeg ved ikke lige, om Trump han er klar til at spise kirsebær med Jack Ma, det må vi finde ud af. Men Christina, mens du har løbet rundt i kinesisk lejr, så har jeg været i den ultra-amerikanske lejr i dag, hos en CEO eller en amerikansk administrerende direktør, Jamie Dimon fra den amerikanske investeringsbank JP Morgan. Han havde inviteret til en talk i The Equality Lounge, som er en lounge, hvor der bliver talt om lighed. Den er lidt lyserød i kanten, ikke så meget, som vi havde regnet med. Men det handler altså det der, hvor at der er sådan en rampe omkring equality, som jo er... eller lighed. Ligestilling mellem kønnene, som også er et kæmpe emne her i Davos, som også peger op imod FN's verdensmål. Men det var en time, der var sat af til Jamie Dimon, hvor han skulle tale om lighed, og han blev interviewet af to kvinder, også fra JP Morgan. Så det var sådan en meget fin intern JP Morgan-snak. Ja. Jeg kom en halv time før, fordi allerede på gaden havde jeg hørt, at folk sagde Jamie Dimon, så jeg var godt klar over, at det var sådan et tilløbsstykke. Mm. Var der en halv time før alligevel, så var jeg sådan nede bagved, men stod op, så jeg havde udkig over det hele. Var der propfyldt? Det er jo ikke et så stort lokale, der kan måske være... 50 eller sådan noget. Der var 50, der kunne sidde ned. Det er meget hyggeligt. Du har fuldstændig ret. Det er lidt småt og hyggeligt, hvilket egentlig er en del steder her, så man ligesom er tæt på hinanden. Og den første front row kunne godt lige have rørt ham på skuespidserne. Helt afslappet var han også. Der var mange Wall Street-mænd, så at sige. Kvinder var lidt mere afslappet. De første 10 minutter kvarter, der blev der talt lidt om ligestilling, og Jamie han kunne fortælle lidt om, at han har 3 døtre, og når han vælger ledere, så vælger han ikke ud fra gender, altså om det er mand eller kvinde. Det handler om, hvor dygtig du er, så det skal man ikke rigtig gå op i. Det handler mere om work-life balance og tænke på familie i stedet for noget andet. Det gik sådan de første 5-10 minutter med, og så sprang vi over et helt andet spor, som simpelthen var Jamie Dimon for president. Det var what? Make America. Make America great again, og skattelettelser. Og du har ligesom hørt Donald Trump? Jamen, det var det. Altså, jeg havde den, det var taget lige ud af et spor, og vi kan godt bygge en mur, vi kan grænsekontrol, og så plus det, og nu blev han også interviewet hans 2 egne folk, hvad JP Morgan ikke har gjort for lokalsamfundet i København, i Detroit, nej, i København. Åh, Pernille. Der er noget, det er en nyhed, breaking. Detroit for eksempel, en by, de har løftet ud af det, så det var simpelthen, det var smurt. Og jeg sad og tænkte, altså det er jo Donald Trumps, det var jo også i Detroit, Jack Ma talte om jobs, for det er jo der, man mangler rigtig mange jobs. Lige præcis. Ikke? Så jeg sad og tænkte, okay, han varmer simpelthen op til Donald Trump, til han lander på fredag, Og så fik jeg, men det næste samarbejde, som okay, he's running for president, det er 2020 det her. Den tanke slog dig. Den tanke slog mig, den meget tydeligt. Det kører. Tak, Christine. Nogle gange så rammer der en klar tanke. Der var du skarp. Og det er faktisk en diskussion, der har kørt et stykke tid om James Naaman for JP Morgan. Han ligesom kører op imod det her. Altså, at han seriøst vil stille op til præsidenten? Han seriøst vil stille op, og han fik ikke spørgsmål, han sagde selv under den her, jeg stiller ikke op som præsident. Nå. Og man har sådan, når han siger det, så skal man måske være sådan lidt, men han, med de helt store flosker, I'm a patriot, jeg har lige ting. Jeg spurgte så til, nu havde vi alt det her Kina inde på, på radaren. På radaren. Du er jo hjernevasket. Jeg fuldstændig, der siger nu, i morgen skal jeg noget andet. Og spurgt til forholdet Kina og handelskrig, hvor han så siger, at jamen, det er jo helt klart, at han siger, jeg vil ikke have en handelskrig. Men det er klart, at kineserne har været de kloge, og USA har været for dårlige og for dumme til at imødekomme det her. Og så sluttede han, og det har de jo også, Christina, det er jo lige snak. Det er lige snak ud af posen. Men, og så sluttede han simpelthen hele seancen af med at sige, ikke make America great again, men make America fun again. Og så blev han trukket ud af bagtæppet og ud bagved. Og der havde jeg faktisk... Og der skulle du jo sætte havde vi aftalt. Jamen, jeg havde luret, at der var et bagtæppe, hvor han kunne glide af. Så faktisk lige 10 minutter før, der havde jeg været over hende min jakke. Og så da man var færdig, så skyndte jeg mig at ud på den anden side, fordi han kommer nok ud der. Men allerede der var ude, der var der... Han havde bodyguards, det var to. Men jeg havde min telefon fremme, men så var der tre hærdebrede slikhår, Wall Street, som faktisk kastede mig ind foran mig, og gik foran ham med selfie-stang, og der var jeg sgu ikke... Der var du ikke lige med på... Nej, der kastede jeg mig ikke ind, og så havde det også sådan lidt, så tænkte jeg, ej, så meget vil heller ikke nedværdig mig for at få det. Måske USA's kommende præsident, hvad ved jeg? Det er meget interessant, du siger, at der var rigtig mange sådan nogle banker-typer til det her arrangement. Fordi de arrangementer, jeg har været til i dag, som var sådan nogle Kina-relaterede arrangementer, der var rigtig mange kinesere. Og det er jo egentlig lidt synd, tænker jeg. Fordi der er helt klart en kløft, og det sagde dekanen fra Wharton School i dag, som så var til det der morgenmadsarrangement, som jeg fortalte om. Ja. Og han sagde faktisk... vi fatter ikke, at det går så godt i den kinesiske teknologisektor. Altså, at de er så langt fremme. Kina er jo i dag førende inden for rigtig mange teknologier. Blandt andet jo droner. Og den store DJI skal jo børsnoteres næste år. Mm-hmm. Så det er jo rigtig spændende. Men også elbiler og fintech, altså mobile betalingsløsninger og sociale medier. Vi har været inde på WeChat. Men han sagde så, at grunden til, at vi ikke forstår det, det er jo fordi Google og Facebook er blokeret i Kina. Det er jo selvfølgelig på grund af protektionisme. Det er et kæmpe store marked, som kineserne gerne vil have for sig selv. Og selvfølgelig på grund af censur, de vil gerne kontrollere, hvad der bliver delt og skrevet osv. Men det betyder jo, at kinesiske virksomheder ikke er udsat for konkurrence, og derfor kan man jo ikke tro, at de kan være særlig gode eller innovative. Men pointen er jo, at det er et kæmpe stort, det er verdens største digitale økonomi, og konkurrencen er benhård, også selvom Google ikke er der. Der er, siger man, der er jo det der, ligesom du har, at Korea, det er Samsung City, så taler man lidt om The China Republic of Tencent and Alibaba. Ja, ja, altså de fylder jo, de fylder rigtig, rigtig meget. Nå, men jeg synes bare, det var tankevækkende, at vi ikke ved det, sagde han, ikke? Altså, det bør man jo efterhånden vide, ikke? Men nu er du lidt farven, når det er Kina. Meget. Men, når jeg går rundt på gangene i Davos, og man taler nyt, altså fordi, det skal vi jo også sige, at der er selvfølgelig den politiske dagsorden, der er det makroøkonomiske i det, bæredygtig vækst, ligestilling. Vi skal, overskriften for Davos er, hvordan vi skaber en fælles fremtid. Sammenhold, en fælles fremtid i en fractured world, hvad siger man? Splittet verden. En splittet verden. Det er som den overordnede, som der skal der købes ind på. Ja. Men så under det, så handler det jo enormt meget om det her teknologiske, den fjerde industrielle revolution. Ja. Som jo bliver lanceret, som jeg er i øjeblikket. Og så, du kan ikke gå nogen steder, uden du hører ordet blockchain og kryptovaluta. Ja. Et Uber. Det er the buzz derover det hele. Of the streets. Ja. Og i relation til ny teknologi, når du så spørger til kineserne, så er det jo, om jeg så taler med en eller anden udvikler fra Ukraine, eller USA, eller hvem der jeg har fat i, så er det jo stadigvæk, ja, de kopierer jo stadigvæk. De kan ikke selv. Ja, det er jo interessant, at man ikke har anerkendt det endnu, men det er et faktum, og der er jo nogen, der bliver disrupted og bliver overrasket, hvis de tror, de kun skal kigge på Amazon, i stedet for at holde lidt bedre øje med Tencent som ejer WeChat, eller Alibaba, som jo er større end Amazon og eBay til sammen, rent omsætningsmæssigt og længere fremme, både på kunstig intelligens og virtual reality. Men det er sjovt, du siger, at da kineserne var hos kineserne, og vi skal til en dansk event i morgen, så det officielle, der nu, de nu kunne skrabe sig sammen til her fra Danmarks side, hvor de kun inviterede danskere. Vi var jo til Swedish Lunch i dag, hvor vi simpelthen tog liften op, blev hævet op over Davos, op til bjergetoppen, til hvor svenskerne havde inviteret hele verden. Ja, der var folk fra... Det eneste, der ikke var nogen fra, det var faktisk Sverige næsten. Faktisk meget få svensker til det. Ja, det var en frokost, og så var der nogle forskellige paneldebatter, man kunne gå ind. Men det var også en måde at vise på, altså, hvor verden kan vise sig frem. Ja. Kan man sige, de enkelte lande kan, og vi fik jo alle sammen, vi spiste jo sjøt boller med det der lyserøde syltetøj til, hvad man får, ligesom når man tager IKEA. Tyt det bær. Ja. Måske. Vi ved ikke helt, hvad det var. Nej. Men det kan de altså finde ud af, svenskerne. Ja, og gøre det. Så havde du, du fortalte mig også ham fra Mongoliet. Ja, det var simpelthen så interessant. Altså det der med, at man går rundt og møder spændende mennesker, når man står i en kø, eller man er på vej ind til noget. Man står og smalltalker lidt, selvom der er et paneldebat i gang og sådan noget. Og der mødte jeg, at jeg blev introduceret via en, jeg kender i forvejen, blev introduceret for den nye mongolske ambassadør her i Schweiz. Og jeg tænkte lidt, nå ja, men spændende. Altså, jeg vidste ikke lige, hvad jeg skulle snakke med ham om. Så tænkte jeg sådan, så siger han sig selv, ja, jeg er jo tidligere udenrigsminister i Mongoliet, og jeg er økonom, altså jeg rådgiver om udenrigspolitik for regeringen i dag, og så siger han, det er jo meget interessant, at de har valgt at sende dig til Schweiz, hvad skyldes det? Og så siger han, jamen det er simpelthen, fordi vi er meget interesseret i den schweiziske model. Altså, vi er jo også et lille land med få mennesker, og vi har også bjerge, og vi kigger meget på. Og det er jo sindssygt sjovt og spændende, hvis Mongoliet vil være Asiens nye Schweiz, hvis det er det mål, de har sat sig. Vi kan sende ham et par kilometer videre til Zug, hvor Lars Hvide, han sidder jo og meget gerne vil fortælle om den schweiziske model. Lige præcis. Ja. Christina, det har været en... Det har faktisk været en ret lang dag. Vi har været i gang i 14 timer nu. Ej, er det ikke mere? Føles det mere? Ja, det er godt, det føles. Jeg tror, det er 17 timer nu. I morgen er det dag 3. Vi skal ud på landemarken. Der er flere officielle taler. Der er mere af det uofficielle. Ja, det bliver rigtig, rigtig spændende. Og jeg synes, det har været en god dag og en spændende dag med nogle rigtig spændende mennesker. Solen har skinnet. Jeg synes godt, man kan mærke, at stemningen er ret god hernede. Altså, men det er også, fordi økonomien ser sådan rimelig fornuftig ud. Jeg synes, der bliver købt ind på, at man siger, det økonomiske outlook, der er økonomiske... hvad skal man kalde det, begejstring. Det går godt. Ja, for de outlooks, der er, ikke? Altså. Ja, og, men samtidig så bliver der så købt op til at sige, måske det er bæredygtig vækst, vi skal over på. FN-verdensmål, de fylder meget hernede. Så det er ligesom, der er sådan en understrøm af, og det er også, hvis du har overskriften, det der med, at vi skal stå sammen nu. Det er også, Angela Merkel var på scenen, det er ikke, protektionisme er ikke vejen frem. Det er det her, den sociale økonomi version 4.0, vi skal ud i. Så derfor er det bliver sgu spændende at høre, hvad Trump han det hænger lidt som sådan en sky, ikke? Selvom solen skinner, og det bliver rigtig spændende at se, hvad han, hvad han har tænkt sig at sige. Og Jamie Dimon, JP Morgan, blev også spurgt lidt til Trump. Han sagde, jamen, altså, jeg bryder mig ikke om folk med et hissigt temperament, og jeg er ikke særlig meget på Twitter. Interessant. Jeg har ikke sagt noget lige ud. Nej, ja. Ja, sådan lød dagens dagbog. Vi høres ved i morgen. Det gør vi.